الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. سورة الدخان سورة زخرف بسيطة اوپدی کی دنہمی شبہی جواب اگر نہم شبہ داو چی مشرکین ویلو زمونگا آلیہا زمونگا سوال اوری اللہ وطاوری بس داو زمونگا پار کافی دا چی زمونگا سوال اوری. سورہ دخان کے بعد آگئی جواب کیش پکم انہو والسمیع العلیم دس اوریدن کے خسر اف اللہ دے بغیر دا اسبابنا امنا سبت ایداؤ چاخر دا سورہ دخرب کی پیغمبر توی فاسفح عنہم وقل سلام مفتن وارو ودی سورت کے دا عذاب ذکر کو بدر کے پی عذاب راوے فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین چ انتظار کوا عذاب برازی پدی بان پری مداو چی مخیوی با حلقنا شد من هم بدشن سور دخرب پاول کی چاڑیر سخ قوتنو عالم حلاکلو سور دخان کی بے فرعونیانو مثال بیان کی سلورم داول تیویل و لقدر سلنا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بیان کرو چیانلیس کی سورہ دخان کے بوئی واللسم کی و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون او بینزم داو چل تیویلو 31 کی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورة دخان پا آخر کی بوئی فإنما يسرنا بلسانك لتبشر به المتقين تا ہما بتانا دل کو استا پا جبا میں آسان کو بگم داو چی زخرب کی ویلیو پچپن کی فلما سبونا انتقمنا منهم اللہ ایچی مونگ لے وصرا وستن انتقام تواغس کن سورہ دخان کیویش پارسم سولکی انا من المجرمین منتقمون مونگ ہر قسم مجرمان نو انتقام اوام داو چی زخرب کی ویلیو 83 کی فزرهم یخوضو ویلعبو حتی اولاقو یوم هم اللذی یوعدون سر دخان کے بوئی 41 کی یوم لا یغنی مولا عن مولا شین ادا سر وزد چوی کیس سوک چالا فیدنشی ورکو داو چې پینزه دیرشم د سوره زخرف کې ویلو والآخرت عند ربك للمتقين والآخرت عند ربك للمتقين وذي سورة طحان کے ویکاون کے ہوئی چن ملتقین بی مقام امین متقین وعد امن پذیکی انہم دعو چویلیو زخرف کی کاسٹ کی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا عیسیٰ علیہ السلام علامہ دا قیامت دیکھ شک مکہ ہے سورہ دخان کے وہی پچاس کے اِنَّا هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ دا غروت دکن تازو پا دیکھ شک کاؤ صورت کے دو باب دی اول باب سلو اختمایت پوری از بیم داغین تر آخرہ پوری اول باب کی صداقت تا قرآن چدا دا ہر یو صورت ابتدائی بیا دعوی توحید و بیا شبہ جواب جنو والسمیع العلیم ابیا تخویف دنیاوی پا حلاکت دا فرعونیانو ابیا دویم باب تراخرہ پوری اگر کی تخویف اخروی دنیاوی او تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او بشارت امتیاز دا صورت تے خدو عذابون و عذاب دا دخان او دا بدر او پا نزول دا قرآن فی لیلت مبارکت چمنګ نازل کو باش په مبارک کې چې په دلیل ذل قدر ده حکمت دا دی چې په دې سره خلق یې رو او په دغه شپه کې سکار کیږي یفرغ کل امر حکیم هر کار فیصله کیږي محکم او ځکه محکم دی چې امر من عندنا حال دی زمونږ طرف نه امر دی ځکه محکم دی اینا کننا مرسلین مونږ ملائک را لیږو په دا شپه کې او سماره رحمتا من ربی امراتنا لیلۃ القدر دی ابن کثیر وی وهی لیلۃ القدر ومن قال انها لیلۃ النصف من شعبان چاوی پا کتاوم ویلی دی چدا آشب براتیا دی بین رسمت شعبان چاچ دا ویلی فقط ابعد النجحتا نا دا حق نا دیر بیرتا دی وین نص القرآن انا بی رمضان قرآن نص په دې دلیل دی چې دا په رمضان کې ده چې آیت د سورۃ البقره شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن او سورۃ قدر یو ځای کې دا ته معلومی او بیا وی چې حدیث او قطع الاجال من شعبان الی شعبان حدیث راغلی چې په بین رسمه ده شعبان کی آجال ده خلقو نیٹی لکلشیو تربل شعبان پوری اوی حدیث مرسل دا یعارضو بین نصوص اگر مرسل حدیث دیگا ده قرآن تفسیر نشکی ده حدی نصوص مقابل نشکو لے ذکر دان نست پا لیلت القدر دی انور چکم حادیث راغلی داغی شعبان دشپی پا حق دی اگر طول زعاف دی یو پا کی قوی حدیث نشتا انہو والسمیع العلیم جوابو بیشک اللہ دے اوریدن کے پارس پوان رب السماوات والارض وما بينهما هغه ذات چې رب د اسمانو د زمکو د هسته چې په مینه دې دواړو کې دي ان کنتم موقنین که تاسو یقین کوونکی په دې کلمه باندې لا اله الا هو یحیی و یمیت چې نشته دې بل حاجت روا مگر الله دې اجوان دی کول کئی امڑا کول کئی ربکم و رب آبائیکم الاولین رب ستاسو او رب دمشران ستاسو اڑن بنو تطول توحید ثابت شو هم دعوی سورت چنو و السمیع العلی هم دعوی توحید سر دلیلوننا نوست تسلی ذکر کی پیغمبر لا چیغی ہو یقینو نکو ان کنتم موقنین و تویلشو او اغی بل هم بی شکن دشکن نو دی نفا بلکی دی پا شکی یلعبون مصروف دی مشغول دی نشیو تیزا دی پر تاقب پس انتظار کوا داس خلقو دا پارا بیا عذابی انتظار کوا یوم تات السماو بی دخان مبین اغیر وزیتا چرابشی اسمان بیولوگی خکاران یا یغشن ناسا دمرا لگے چپٹ بگی خلق هذا عذاب علیم او بویلی شید عذاب دے دردناک پا دنیا کی دو قولو پا دیکی یو قول داو چدا دخان تیر شوی دے کل چی عربو باندے قحط راگی وکالا انواری تا بدا ٹول فضا دا اسمان لگیخ کاری دو اگر بیا اوچت چی نبی علیہ السلام پا دعا سر عبداللہ ابن مسعود قول لسر نور جمهور قول دا چدا علامت قیامت تا اگر لسو علامو کی نبی علیہ السلامی قیامت پر نقائمی گی صبح رجتا سلس علامی و نوی نے ناغی کی تجال دابا دخان تدری خوبدال کی او دری خصف دی خصفن فی المشرقی و خصفن فی المغربی و خصفن بی جزیرت العرب مشبک داشو اوم یاجوج ماجوج اتم نزول عیسی نهم طلوع الشمس من مغربها او لسم نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس الى محشرها دا لس علامی نو دا دخان پاگی کی دے کنا چی خلق با پٹ کی یغشن ناسا لیکن کافرانو باندی بے ڈیرہ ساری دا غید بدن دا طول مساماتو نو بلوگی دی ہر ویختنا مومنانو باندی بے ساری کا زکمتی لکا زکام چیویو پرش پرش کی دی باندی بے دمرا ساری ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون دی بچگی کی چیر با علری کی دمونگنا دا عذاب مونگا پا ایمان روڑو انو دا وقت کی ایمان علامی کارشی جان نسک انا لهم الذکر چرت بید دید پارا یادا شوف دمن دا غد عبرت واخلی چت عبرت اخلی وقد جاءهم رسول مبين يقينا راغل وديتا يو پیغمبر واضحا بیان کون کے ثم تولوا عنه یزید عنه وولید انکار یو کو بولی وقالوا معلم مجنون دا ہو معلم دے معلم نہ دے دچا شاگرد دے او وری چې تعلیم او تدارس نه کیږي د روم نه کله کم ځای نه دته تعلیم کول شي خو د لشوې دي مجنون دي دې نه منوي حضرت شیخ معنا وا معلم مجنون خو د لشوې لیونه دي ان کاشف العذاب قليلا انكم عائدون ملاوی چی مونگ با لری کو عذاب و لکون تی لری بے کو قلیل و تاسو بیاخ پلکار کوئن انکو معای دون تاسو را گردی دون کیا پلکو پرو شرکتا یوم نبتش البتشت الکبران یاد کا ارزو چوبنی سمونگا پنی ولو لویو سرا انا منتقیمون دقا رد باندی با مونگا انتقام اخلو اللہ مرات تین ارز دا قیامت تا دقا دا انتقام رد دا دے یو عذاب ذکر کن عذابون ذکر دے پکڑیر مخی ذکر شو عذاب نجیم دلتا ذکر شو یا یوم نفسی البتس الکبرا تخویف دنیاوی ذکر کی پس دو اخروینا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَا وَيَقْنَنْ مُنْغَازْمِيخْ قَلَيْهُ مَخْكِدَ دِينَا فِرْعَوْنِيَانُ وَجَاهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اغداو تراغی دیتا یو پیغمبر عزت من موسیٰ علیہ السلام و تراغی او داغ مطالبه سوا ان ادو الی عباد اللہ دو معنی دی توجو کیماتا ید اللہ بندیانو پرید فرعون تماشیم جوڑی کڑی ما تتوجو کے ان ادو توجہو الی یا عباد اللہ منادادا انی لکم رسول امین بیشک زستا دپارا پیغمبریم امانت گرم ادو امانا ان ادو الی عباد اللہ پریک دیما سراد اللہ بندیان بنی اسرائیل چردہ مطالبہ مخکر آگلے ہوکر آراب کے نمل کے شعرات ان ارسل معنا بنی اسرائیل و اللہ تعلو علی اللہ علوی مکوی پا اللہ باندی انی آتیکم بسلطان مبین در آگلے ہم تا استابیو دلیل و حجت کارا معجزی دی راسا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ او ما پنا حاصل کړی دا داغه ذات سره چې زما عمر په استام رب تاسو عمر په دسن چې تاسو ولې مال پکانو او پګټو زما بل څوک نشته په خپل رب باندې پنا واړم وَإِلْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ایمان نروڑے زمان دا پارا زمان دا ضرر نا ڈڑی تشے مالا ضرر مرا کوئے مالا املاس روڑا نا خیر باب نئی اغیچن تا صبری دو فدعا ربہو فریادو کم صلی اللہ علیہ السلام پن ربتا انہا اولائی قوم مجرمون یا اللہ دا فرعونیان چی دی دا ہوئی اقام دیڑے سخ مجرمان نا خبر منی او نا دا ضرر نا منی کی گی مجرمان فاسر بے عبادی لیلن انکم متبعون اللہ رب العزت حکم کو چبوزا بندیان زما بنی اسرائیل دشپیم او دا واوره چې تاسو پسیب کړی شي فرعونیان وترک البحر رهوا او بریګ دا دریاب کولاو بس ټول زاریو پکې او تاسو ته نه وزینو بیا ته سوایم ولي انهم جند مغرقون یقینا دا فرعونیان یو لخر دی غرقول شي نو غرق بس اس سوک تے پاتے نشو کم ترکو اللہ اس عمرہ پر خودا من جنات و عیون باغنا و چنی و ضروع او فصلنا و مقام کریم او زینا و مکانات و دیر عالی شان دا سب عجل غستی ہو تی دنیا و آخرت دوڑا خسرت دنیا و آخرت وَنَعْمَةٍ اَوَغَ خُشَالِ کَانُو فِيَا فَاكِهِينَ چو پاغے کی مزیغ استن کی قَذَالِكَ دَسْتَ دَرَبْ كَارُنَ دِي تا کارون آغا کی بل سکنے شکو لے چی آو ایا نو مصر دا سے خوش پاتشو قَوْرَتْنَا قَوْمًا آخرین اور کومنګا د غټول سیزونه باغونه او چینه او خزانه د غټول بل قوم تا چې شعرا کې ویلو او رسنا بني اسرائيل 59 کې هي تمور کړو که په دغه وخت کې کورستو د سليمان عليه السلام په وخت کې خوارم کړو ترونیان علاق شو اروچه تاسو نو چې په مصر کې آبادو نو خلقو بدا صفتونا و تعریفونا چه فرعون داسه دهو بادشایی داسه دهو او ملک ترقی داسه دهو اچه حلاکشنو بیارو چاہتا پوسنکاو چهار پسی لاسنو چتاو چهار پسی ختمو نکاو اور چه اللہ وی خان فما بکت علیم السماع والاردو ونه جړل پدی باندې اسمانونو زمکو غم یې پیونکه اما کانو من درین او ندی ته مهلت ورکړی شه د الله طرف ته تعریض دغه چې معلومیږي چې د مؤمنانو شان داسې نه دی باغی باندې اسمانونو غم کوي او زمکو غم کوي ځکه ابن کثیر لیکلی دی انس رضی اللہ عنہ چما من عبد الا ولہو فی السماء بابانی دا ہر بندہ دا پار پاسمان کی دو دروازی دی بابن یخرج من رزقہ وَبَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ یو دروازه چې د رزق راځي یو دروازه چې د عمل برخي شي او دا سنور کلمات چې له یسعذ الکلمات وایي فإذا مات فقداه چې دې مرشي ناغه دوه دروازې بیا سو نوینی نا رزقا و نا عمل اگه دوازی پاتی او بکا علیم ابی اجاری جلاکی پتبان دیر سمرو چی بازو روایتو که زجاج لکلیو چی اربعینا صباحا سلوی خرازی پی جلاکی لیکن فرعونیانو باندې چاو جوړل دا هر باطل پرسکار چې ژوندې نو واستوې طوفان دنیا مل قرآنی ښا چې ساتي خو یې نو بیا رسو کوم نه ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین یقینا مونږه خلاص کړل بنی اسرائیل دا سے عذاب نا چې رسوا کون کې و من فرعون بدل لداغینا من فرعون دا ډیر عذاب مهینو کنه دنا مخلص بعضو قرآتو کی من فرعون راولے مختصمانی کی بیاد مثال دا استفحام پا باب کی ذکر کرو چه استفحام کلی تعظیم دا پار رازی وی لکت دیکی دا خیرت سے چه من فرعون یہ بنی اسرائیل سو چکے فرعون سو کو تبخیم دا پار وہ غیر مشہور خیرت انہو کان عالیم من المصرفین او بیشکو دے اچت پخپل خیال کیو دا مشرکان و ظالمان و نو یو امتنان ون اسرائیل داشو دفع الضر ری دا مخ کی کنفا دا انسان پا منافعو کی لوی منفعات داری چی دا غضب اخلاص کی دا مخ کی ذکر کو نوز بل امتنان ولقد اخترناهم على علم على العالمین او یقینا مونږ ورکړو دا بنی اسرائیل تخبل علم مطابقا فعالمینو داغ زمانی على علم على علمنا بأنهم مستحقون آتيناهم من الآيات ما به بلاء مبين ورکړې موږ دی بني اسرائيل ته ډېرې معجزې ډېر نعمتونه چې باغې کې امتحان وکړه ان هؤلاء يقولون اوس دې امت ته مخ راواړو بني اسرائيل حال ذکر شو نو دې امت حال بیانې چې بهشکه دا خلق نه دي دا قران کې وته نازل شو داولا دی خامخا پا زور زور سروائی دی قیامت پا حق کی انہی اللہ موتتنا الاولا ندی دا مگر مرگ زمونگڑن بنی وما نحنو بمنشرین دی تفسیرو کو خان سمت لفدی انہی اللہ موتتنا الاولا دا خدار چاڑن بے مرگ دی جواز استازو خون دی مومنان هم وی چی موتتون الاولا تازمونگلون بی موت پس دادی جوننا لوینا کنا مونگ دامت لفتی چو ما نحنو بی منشرین مونگ بیا بیا نشو جوندی که دی دامت موتتون الاولا دامت موتتون الاولا دامت لب چی اغا موت چی رستو تینا حیات نشتا اما منان خوٹک دا موت منی خور پسی حیات منی او زمونگا او دی دقا زی کلار جدا شوخا چی مونگا پل حیات منو او دی دیو اینا پل حیات نشتا دا جدای را دی فاتو بی آبا اینا دلیل داوی چراولی زمونگ مشران مونگ با او منو چی رشتیا بیا جواندو نشتا او زمونگا او مشران را لو زمونگا نیکیان چه مونگ تدیر خواگدی قصی کلاب او دا مزور عدنان دا دا عرب و مشران که تا درشتی نیم اللہ جواب کوي اهم خیرون ایا دیر دیر کامیاب دی و عزت من دی دا خیر مانا باغا نکو صالحین نا دی ډیر عزت مندي ام قوم توبعن یا قوم د توبع بادشاہ د یمن د حمیر قبیله چې د هر بادشاہ نوم بخپلو خدا به ول لقب ورک توبع نو توبع به ډیر تیر شوی وي خدا یمن کې ها دا هغه یادی چې دا په حق پرستو پاوی کی ځکه الله وی قوم هلاک شوی دی او توبه نه دی هلاک شوی ځکه هغه وخت کې دی راغلی او حرام تا په بل نیت راغلی او دروانولو په نیت لیکن اغا وقت کے اہل کتابو اغی پخپل دین کے حقو اغی نے تپوسو کن اغی وقت دا حرم حال بیان کن چی دا خو ابراہیم علیہ السلام جوڑ کرے دا خو دا اللہ کور دے نبت دا پزڑ کے رنارا لد ایمان رنبے غلاب کوئی خانکابی لد جوڑ کرے دے بیا تواف وکړو هغه یو تویل او داسې تواف بیا ته مدینه خو چې دا د آخري پیغمبر مهاجر دی د هجرت ځای دی هغه مدینه ته راځي هلته لاړ هغې ته بیا خط پرېښودو چې که چېرې هغه راغې او زه نه یمه نو دا خط به ول ورکړې اوغی کې خپل اشعار لیکلیو چې شهدت على احمد انه شهدت على احمد انه رسول من الله بار النسم زه د وسنه گواهی کوم د احمد په حق کې هغه خدغه نوم اوریدل تورات انجیل کې دا چې دې کنه دې د الله رسول دې هغه الله بار النسم چې ټول روحونه پیدا کړل ټول مخلوق پیدا فلو مد دهری الى دهره لکنت وزیرا له وابن عم ویک زمانہ داغ زمانی پور ورسیدا ملاقات شو زب داغ روری ما او وزیر بیومی ما وزیر بسنگ ما وجلدت بالسيف اعداءه زبا دا دشمنان په تورو باندې وامه وفرجت عن صدره كل غم زبا دا غد سنین ټولي پریشان اله پچې اخلاص کړو نو قران کې دا غنوم زده دره سورة قاف کی بوم راشی خان بیچی لرن و قوم لرکا دا مشرعی بادشایی نا وی تو بیدی نشوی اگوی دا بادشایی سکو زدنی میروا دی بادشایی سکو مها مالا اللہ بلشان دی بادشایی راکڑا دی بادشایی زان سرا سنبال کے مالاوی دیر دیر غور دی کنا قوم د توپ بادشاہ چې دا غي اونمنل نو هلاک مکلک ولذین من قبلهم او دا سیغه قومونه چې مخکې د دینو اهلکناهم موږ هلاکل انهم كانوا مجرمین اسنا دا مجرمانو د فرعونانو رونو کنه هغه مجرمانو موسی علی السلام او دا مجرمان اس الله علی کل نکي دلیل عقلی اورد شفاعت قهری وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين موږ خلک پیدا کړې اسمان او زمکه اوس چې په میان د دوالو کې دي حبس به د سحمرونه هینا وما خلقناهما الا بالحق موږ نه پیدا کړې دا دواړه مگر د خپل حق د پاره چې دې کړه الله توحید مخلوق تخکارش لیکن اکثر خلق نپوئی گنو اغیتن لوبی جوڑی کری ان یوم الفصلی میقاتون اغا حق دا اللہ و قیامت کی دیر واضح شی بیشکارت دا جدائی چی دا اغا وخا و نیتا دا دی خلق دا دا طول و اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئن دا حق دے کنخا اگر ود دا چی پیدا ورنکی او دوستو بل دوست لا زرام حضرت شیخ مانا دا سوا چی پیدا ورنکی او عزیز بل عزیز لرا زرام ولام ینصرون انا با دی مدد اکلیشیم دا حق کنا شفاعت قهر نشته قیامت کی کله قصه دوکا ده فا وزیر نجات نشی حاصل دی الا من رحم الله مگر واسو کی الله په خپل رحم کی ناو بچ انه هو العزیز الرحیم تک الله دې زور اور او سردا بنا رحم کون کې تخویف اخروی ذکر کئی ان شجرت الزقوم طعام الاسیم نیو سواب پات کرا لو چو شجره ملعون دغوا چلتے ام ہوئی عظیم سور دخان کی بیشک آغاونا زقوم چدا خوراک دو گنانگار دیں گناهګار ورستو یاسیه کې ذکر کې خان قرآن وی په خپل تفسیر کې کلمهلی دا زقوم داسې ګرم دی په شان د تلچک تیلی چې هغه تیل وی شي او یخ کې خیره پاتې شي نو هغه ته تلچټ وی کلمهلی داس یغلی بالبطونی غټکی کی با پګېړو کې کغلی الحمیم پشان د غټکی دوه کټوې او وی الله ملائکو تاخذوه چونی سیدا سره فاتلو الی سوال جهنم داخلي کې غمیان د جهنم ته اونی سیدا شفاعت والا یو ټول عمر پدې ته ارتخا که حاوله شفاعونا عند الله یا سوره معارج کی راضی چې الله وی خذوه نفبت دره الف من الملائکه زر ملائک ور پس منډکی وینس ثم صب فوق راسین بیا وی الله چې واړه د پاسه د سر د دنیا من عذاب الحمیم عذاب د ګرمو بو بیا و ته وی لشي زق انک انت العزیز الکریم اوسکا تا به دنیا کې لوا سکل چې خواګه وکي واکنه واه نو وسوسکا لوا ها یقینا ته ډیر عزتمن او سپینرو به وي حضرت شیخ معنا اوستاب خلق ډیر قدر کو ته له ستا پرېخې نه وي چا پیر وبدن کار دی نو ته ډیر عزتمن وي کنه حضرت شیخ دغه پوری وی نور سي نو ویلي چې ته ډیر عزتمن وي سپینرو به وي طالبانو بیا هغه وخت دا جوړ کړو چې د حقانی متممیت کو عبد الحق هلکه هغه نوم نه دی واسطه خدای باندې ديان اسی ولي په دوه باندې عام ګامي جوړاوي کنه هغه وداګه معنا کول عام چر سو په کړهاله قران وی دی عزیز الکریم ان ازما کنتم بی تم ترون او بشکا دا قیامت ته چې تاسو په دې باندې شک دا حال ذکر شو د مجرمانو چې الله ویلي زبته نه انتقام اخلم کنه وای اوسه نو اوس حال ذکر کوي د مؤمنانو هغه چې سورته زخرف کې ذکر کړیو چې دنیا ټول دوستان وا قیامت کې دشمنان شي الاخلا او الا المتقین لا متقین داد ان المتقین فی مقام امین بیشک متقین با پزید امن کی فی جنات و آیون پا جنتنو باغنو پچنو کی یلبسون من سندس و استبرق اغیب ازان لجامی خوخی اچھی با استعمال بکی داغی نرم نرم ریخمو دچا نرم خوخی سپکی کپلی خوخی نره نره کنا و استبرقین او دا غٹو ریخمو دیباج دچا آغا خوخی متقابلین یو بلتا و مخامخی کذالک دا امستا در ابکار دن او گورا اوی تاو گورا دیتا و گورا کذالک تیپی رونیانی در سن محروم کرو نجامیشوی نکالیشو لار بس دنیا آخرت تباس او دیتا و گورا وزوجنام بحور نعین از بدیل اللہوی پا جنت کی رشتی کو ما رشتی ودانی چکن نکا بطل رشتی حل تا نکا تساجد اگر داس رشتی ریخا رشتی با لکو ما ودون با لکو ما دلها دلهن دولے بو چتیگی زوجنام بحور نعیم اگا حور دا جنتا کلاوستر گوالا کثیر لکلی دی ان انس رفعه حضرت انس نبی علیہ السلام ویلو چې لو ان حورا بزقت فی بحر لجی کی او حور د جنتو په دې سمندر کې توکانی ټکړو عذوبا ذالکا ذاوبا دا سے فقیشی ذالک الماو ذاولی لحذوبا تریقها داغی داغی لانو پوجبان اسم رکھو گوالے پکی اسمندر بسو خوکی چکه دا ټول میلیونه دا چینی ولا راولې کنه اوی ورځې نو پته به ونه لګي پکې او چې په کیسه تو کی چې تخیال نه یې کنه اپ دې کی پریوزی دی ودا سه خوښی توه یو زو به طریقه ها دیو مثال ذکر کړو یذعون فیا بكل فاکهت نامینینا دی براوالی پا جنت کے القسم میوی پا امن لیدوکون فی الموتا نبس کی پا دغی جنت کے مرگ الا الموتت الاولا تعلیق بالمحال ام اگر اغا مرگ لن بنے قد زاقوها اخو اغی سکل دے اخو بیان رازی کنا نبس مرگ نشتا او قام عذاب الجحیم بجب کہی دیلر اللہ دا عذاب دا جہنمنا فضلا من ربکا داغا فضل و احسان دے در افستانا قدیبان دے ذالک هو الفوز العظیم دا اے کامیابی دیر لوئی فینما اصرناو بلسانکا ترغیب پاول کیوں پاخر کیوں بیشک دا قرآن چما پلیلتم مبارکہ کی نازل کڑے ہو نواسان میں کستا پجبا یو دامانا چتی لولی کنا دا سی آسان رازی تکلب پکی نشتا ادوی مانا لسان عربی دا سانا دکا اللہم یا تذکرون چی خلقتن عبرت و آخلی عبرت سوک اخلی اللہوی چی ناخلی نفر تقیب انتظار و تاکوا انہم مرتقبون زگزی استاپو حق انتظار کی چې په زبان دی وکاله موت راځي سورې جاسی